Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Virginal brides file past 9 minut po godzinie drugiej na samo wejście, na nasze otwarcie dzisiejszej apteki nocnej. Peter Murphy i Bauhaus z pierwszego singla wydanego w 79 roku pod tym tytułem Bela Lugosi Dead, nawiązująca do aktora, który w, proszę Państwa, w tamtych czasach, jeszcze w okresie międzywojennym, występował w filmie o księciu Drakuli. Samo nawiązanie w ogóle do tego wątka stało się przyczynkiem do rozpoczęcia rozpoznawania tak zwanego stylu gotyckiego, czyli grupa Bauhaus jako, proszę Państwa, jako prekursor. Kursor z tego stylu występuje idealnie właśnie z tymi tematami, które zostały poruszone. Zresztą sam Peter Murphy, który dzisiaj mieszka w Istambule, nazywa się zupełnie inaczej, bo przeszedł na islam. Sam w czasach tych pionierskich, rozpoczynających karierę muzyczną, chociaż właściwie tutaj to słowo nie powinno być używane, bo akurat sam się zawsze bardzo zbraniał przed tego typu podejściem do sztuki. Sam określał się jako człowieka wampira, czyli właściwie nie jako człowieka, tylko jako wampira, który musi pić ludzką krew, żeby po prostu przetrwać. Dzisiaj same klasyki z, proszę Państwa, najlepszych krążków na świecie, a w ogóle witamy Was w gronie Justyna Grabarz, Grażyna Oczkowska i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. To jest Apteka Nocna, przypomnę, w trzecim programie Polskiego Radia. Na drugiej pozycji dzisiaj następny klasyk, do których będę, proszę Państwa, nawiązywał w całej dzisiejszej godzinnej audycji, już teraz niespełna godzinnej, Agresiva 69 i Jeden Dzień. Night. No i to była agresywa 6 od 9 w utworze Jeden Dzień. Jak już powiedziałem na wstępie, dzisiaj same klasyki i tak też właściwie chyba do końca roku będziemy dokonywać przeglądu, oczywiście z małymi wyjątkami od tej reguły, którą sobie ustalimy w odpowiednim, elastycznym czasie. To dopiero przed nami. Cały czas słuchać Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Teraz znowu się cofniemy do 79 roku, jak na początku audycji w przypadku grupy Bauhaus, grupa The Stranglers, która też była jednym z prekursorów i właściwie pionierów całej nowej fali punk rocka, zawsze tak postrzegana jako zespół, który grał muzykę, a nie tylko się angażował ideologicznie. Jedna z najlepszych płyt, The Raven, i sam początkowy numer zresztą z tej płyty o tym samym tytule, The Raven i The Stranglers. Grupa The Stranglers w utworze tytułowym z płyty The Raven, pod tytułem właśnie The Raven z 79 roku. Są 22 minuty po godzinie drugiej. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tych Państwa, którzy jesteście z nami w Aptece Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Będziemy dzisiaj do końca słuchali samych klasyków, największych, tych, które nam towarzyszą przez ten cały rok. Taki właściwie same topowe szczyty tego wykresu, tej sinusoidy, bo wiadomo, że zawsze jest lepiej, potem jest trochę inaczej, a potem znowu jest lepiej. I tak, proszę Państwa, grupa Popsysze, czyli trio z Trójmiasta w utworze Słońce, które dedykuję wszystkim panu Tomaszowi, Michałowi, panu Robertowi, Stanisławowi, Pawłowi, Nikiforowi, pani Patrycji, Katarzynie, pani Oldze i wszystkim państwu, którzy tego słuchacie. Posłuchajmy Popsysze i Słońce. I to, proszę Państwa, było trio Strój Miasta w trzecim programie Polskiego Radia. To jest Apteka Nocna. Przypomnę mój adres, na który możecie Państwo wysyłać swoje propozycje muzyczne. To jest jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już grupa Fluke i Electric Guitar. Thank you. No i tak, proszę Państwa, właśnie brzmi grupa Flock i Electric Guitar. To cały czas jest aktualne. Zresztą lubię w ogóle tą formację przypominać, bo wydaje mi się, i właściwie nawet nie wydaje, tylko jestem tego pewien, że jest tego warta. Teraz przenieśmy się cały czas, pamiętając, że jesteśmy słuchaczami, jesteście Państwo z nami, z trzecim programem, do XXI wieku. Janka i Stozdab. Go, go, go. Proszę Państwa, zostało 20 minut do godziny trzeciej. To w sumie dobrze się składa, bo jesteśmy w trzecim programie. Jest o 20 minut godzina trzecia, także wszystko się zgadza. To wszystko w Polskim Radiu. A teraz posłuchajmy i pomyślcie Państwo, do kogo ten głos jest podobny. Siaki i ogólny sąd. Powoli nabieram pewności siebie, ale i tak boję się o tym powiedzieć, boję się powiedzieć. Ktoś ścisnął mnie za gardło, jeszcze nie mam siły, by z siebie to wygarnąć, bo jestem na to za słaby, by o tym porozmawiać. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd. Na to nie pozwala, boję się twojej reakcji, boję się twojego spojrzenia, boję się. Ktoś mnie otrzymuje, boję się. Ja się krępuję, boję się. Paraliżuję wargi, zaciska moje zęby, próbuję stać się twardy, lecz jestem coraz większy, bo jestem na to za słaby, by o tym porozmawiać. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd, na to nie pozwala. Ulegam, staję na nogi, wygrałem, odparłem atak, zwycięstwo, nastrój błogi, oddech, pokój, powrót do świata. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd, na to nie pozwala. I tak, proszę Państwa, właśnie brzmią Siaki, czyli zespół Siaki i utwór Ogólny Sąd, który zresztą już miałem okazję i zaszczyt puszczać, bo bardzo mi się podoba. Głos jest podobny, choć może być to mylące, bo akurat w większości osób wydaje się, że jest to zupełnie ktoś inny, a jest to ktoś inny niż się wydaje. Przed nami, proszę Państwa, w trzecim programie Polskiego Radia zespół, którego nazwa jest związana z pewną prowincją w Indiach, Kerala, Kerala Dust, czyli pył z Kerali i Spigal. 10 minut do godziny trzeciej. To jest, proszę Państwa, Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Pan Bogdan napisał, że Kerala jest raczej strefą monsunową. No być może, niemniej jednak zespół się nazywa Kerala Dust, czyli po prostu pył z Kerali. I tego już niestety my nie zmienimy. A przed Państwem grupa, która mimo, że członkowie wszyscy żyli ostro, to pozostała po nich muzyka fenomenalna i myślę, że warto jest jej posłuchać. Przydałby się dobrze zremiksowany ich album Kobong i Takatuka. Guys. I to była, proszę Państwa, grupa Kobąg, Taka Tuka. Ja się już z Państwem przyszło się oczywiście pożegnać. Realizowała Grażyna Oczkowska, wydawcą była Justyna Grabarz, prowadził Aptekę Nocną w trzecim programie Polskiego Radia Jędrek Kodymowski, czyli moja skromna osoba. Na pożegnanie na drugim brzegu tęczy grupa Breakout. Ja Państwu życzę udanej nocy i w ogóle udanego całego tygodnia. Zostańcie Państwo z trzecim programem. Do usłyszenia. Przychodzisz zawsze do mnie, gdy zapada zmrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz, co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę na jej jasnawy trójcze. Przepłynąć poprzez tęczę na jej drugi. Zobaczyć słońce w nocy, zobaczyć latem śnieg. Królika trzymać w dłoniach i głaskać dłonią jego sierść. Królika trzymać w dłoniach, głaskać się.